لہذا خلط ملط کر دیا جائے دنیا میں، لوگ بجائے اس کے مومن مولویوں سے فتوا لینے کے عیسائی مولویوں سے فتوا لینے لگ جائیں، یہودی مولویوں سے فتوا لینے لگ جائیں، ہندو مولویوں سے فتوا لینے لگ جائیں تو گڑبڑ ہو جائے گی ساری، اسلام کا تہس نہس ہو جائے گا، یہ تدبیریں ہو رہی ہیں. کوئی ایڈ مل رہی ہے کہیں کہیں، تعلیم کے نام پر، کہیں ریسرچ کے نام پر، کہیں کسی عنوان سے، بہرحال دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی آج بھی ہزار ہا تدبیریں کافر لوگ کر رہے ہیں. اگر غافل ہیں تو صرف مسلمان غافل ہیں، ہندو غافل نہیں ہے، وہ اپنے اس گندے نہایت ہی غلیظ مذہب کی تبلیغ کے لیے امریکہ تک لوگوں کو بھیجتا، بے شمار لوگ امریکہ میں ہندو مذہب اختیار کر لیں، وہ تو یہ کام کر رہے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ مگن ہیں اپنی مستی کے اندر لگے ہوئے، کچھ پرواہ نہیں. دولت ان کے پاس بھی ہے، ذرائع ان کے پاس بھی ہیں، مگر استعمال نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، زوال ہے، انحطاط ہے مسلمانوں میں، بے پناہ انحطاط ہے. بے شک ان کافروں نے باریک تدبیریں کی اور اللہ کے پاس ان کی تدبیر تھی، اگرچہ ان کی تدبیریں اتنی بڑی بڑی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں، لیکن اللہ نے اپنے سچے دین کو قائم رکھا اور ان کی تدبیریں اس سچے دین کو مٹانے میں کارگر نہ ہو سکی ہر دور میں. تو یہ حقانیت اور صداقت ہے، اللہ نے اس کے بقا کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سامان مہیا فرمایا. تو بڑی بڑی پہاڑوں کو سرکا دینے والی تدبیریں بھی کارگر نہ ہو سکی، انگریزوں نے ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں، بے پناہ تدبیریں کہ قرآن کو مٹایا جائے کسی طریقے سے. لیکن بہت عرصے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ یہ بات ممکن نہیں، نسخوں میں تغیر تبدل کرنا، کہیں بالکل ہی نسخوں کو اڑا دینا، تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو بات ممکن نہیں، وہ قرآن تو معجزہ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے. وہ آج بھی دنیا میں 1 کروڑ حافظ سے کم نہیں ہوگا، دنیا میں کم سے کم اندازہ میں نے لگایا 80 کروڑ میں سے یا 1 ارب میں سے 1 کروڑ آدمی حافظ قرآن موجود. آج گنہگار فاسق فاجر ہونے کے باوجود بھی قرآن کو مٹا کوئی نہیں سکتا، جیسا حضور نے فرمایا یہ تو وہ کتاب ہے، نہ پانی اس کو دھو سکتا ہے، نہ آگ اس کو جلا سکتی. وہ کس طرح جلائے گی جب سینوں میں محفوظ کر دیا گیا. انجیل کا آج ایک بھی حافظ نہیں ہوگا، چیلنج کر کے دیکھو، بتلاؤ کہ انجیل کا کوئی حافظ ہو دنیا میں، جب اول سے آخر تک یہ ساری انجیلیں اس کو یاد ہوں یا بائبل ساری یاد ہو، کوئی بھی نہیں نکلے گا. یہی دلیل ہے کہ قرآن برحق ہے، خدا کی سچی کتاب ہے، اس کو اللہ نے باقی رکھا. لیکن مسلمانوں کی حالت اچھی نہیں ہے، بہرحال زوال میں ہیں مسلمان، ان کی طاقتیں، قوتیں، سرمایہ، دولت، توانائیاں اسلام کے لیے بہت تھوڑی ہیں، بہت قلیل ہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن اللہ مخلف وعده رسله ان اللہ عزیز ذو انتقام. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ولا تحسبن الله آپ نہ خیال کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. جس دن تبدیل کی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ دوسری زمین کے ساتھ, اور اسی طرح تبدیل کیے جائیں گے آسمان دوسرے آسمانوں کے ساتھ, اور لوگ ظاہر ہوں گے اللہ تعالی کے سامنے جو اکیلا اور زبردست ہے. اور دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں, سلابیلہم ان کے کرتے من قطران گندک کے مادے سے ہوں گے, اور ڈھانپے گی ان کے چہروں کو آگ, تاکہ بدلہ دے اللہ تعالی ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا, بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے. پچھلی آیتوں میں کافروں کی مکاری اور ان کی چال بازی کا ذکر تھا کہ حق کے مقابلے میں وہ کس قسم کی چال بازیاں کرتے ہیں, اور حق کو ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں ان کا ذکر تھا. اور پہلی آیات میں قیامت کے دن جو ان کی بری حالت ہوگی نافرمانوں مشرکوں کافروں کی, اس کو ذکر فرمایا. اور اب ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے کہ اگر دنیا میں کافروں یا نافرمانوں کو مہلت ملتی ہے اور یہ دنیا میں عیش و عشرت کرتے ہیں اور بظاہر ان کے حالات کامیاب معلوم ہوتے ہیں, تو اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو اپنے نبیوں سے وعدہ فرمایا اللہ اس کی خلاف ورزی کرے گا نہیں, اس کو اللہ تعالی ضرور پورا کرے گا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالی نبیوں کے مشن کو غالب کرے گا. ایسا وقت آتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات دنیا میں غالب ہوتی ہے اور جو مخالف ہوتے ہیں وہ مغلوب ہوتے ہیں. تو ایک جگہ ارشاد ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میری بات کو اور میرے رسولوں کو غلبہ حاصل ہوگا, یعنی ان کی بات ہی دنیا میں غالب ہوگی. اس سے ہی بات جو ہے اس کو اللہ تعالی غالب کرتا ہے, چاہے بڑی آزمائشیں آئیں اس کے دوران, کمزوری کی حالتیں پیدا ہوں, لیکن انتہا یہی ہے کہ غلبہ اس سچی بات کو ہی ہوتا ہے, پائیداری اس کے اندر ہی ہوتی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی دنیا کی زندگی میں, اور جس دن کے گواہ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن اس دن بھی ان کو غلبہ حاصل ہوگا. تو اللہ تعالی نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے مشن کو وہ غالب کرے گا, تو دنیا میں بظاہر کافروں کے ظاہری حالات میں ان کو جو رعایت مل رہی ہے اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنے رسولوں کے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. خدا تعالی عزیز ہے, کمال قدرت کا مالک اور غالب ہے, وہ انتقام لینے والا ہے. مہلت تو دیتا ہے لیکن مجرموں کو چھوڑتا نہیں, وہ ان سے ضرور انتقام لے گا جو وہ حق کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کو ستاتے ہیں اور ان کی توہین و تحقیر کرتے ہیں. تو اللہ ضرور ان سے انتقام لے گا. یہ تسلی ہو گئی کہ ظاہری حالات میں اگر کسی وقت ایسی کمزوری ہو تو آل ایمان گھبرائے نہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے, وہ اپنے سچی بات کو اور اپنے سچے رسولوں کو غالب کرے گا اور مجرموں سے ضرور وہ انتقام لے گا. اور اگر ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ساری عمر ہی کسی کو چھوٹ ملی رہے, یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا میں گرفت نہ ہو, لیکن آگے چل کر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہاں یقیناً گرفت ہوگی. چنانچہ اللہ تعالی نے وہ اگلی بات کا ذکر فرمایا, جس دن وہ بات واقعہ ہوگی اس دن تمام مجرموں کو اس انتقام کا شکار ہونا پڑے گا اور وہ اس میں ماخوذ ہوں گے جو دنیا میں وہ برائیاں کرتے تھے. یوم تبدل الارض غیر الارض, جس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین سے اور آسمان بھی. یہ تبدیلی دونوں میں واقعہ ہوگی. یہ جو آسمان آج نظر آ رہے ہیں یہ بھی نہیں رہیں گے, ان کی جگہ پر دوسرے آسمان ہوں گے, اور اس زمین پر جس پر انسان رہتے ہیں یہ بھی تبدیل کر دی جائے گی. یہ تبدیلی کس قسم کی ہوگی؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلی صفت کی بھی ہوگی اور اس کی حقیقت کی بھی ہوگی. زمین کی تبدیلی کا دوسری جگہ کہ اس کے یہ اوصاف جو ظاہری ہیں اونچ نیچ والے یہ ختم کر دیے جائیں گے, جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا کہ لا ترا فی عوجم ولا امتا, نہ کوئی ٹیلا نظر آئے گا, نہ کوئی آڑ, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی غار, زمین ایسا کر دیا جائے گا. اذا الارض مدت, جیسا کہ کھال کو کھینچا جاتا ہے دراز کیا جاتا ہے تو اس کی تمام سلوٹیں نکل جاتی ہیں, ہر چیز نکل جائے گی باہر. یہ تو ہے اس کی صفت کی تبدیلی, یہ تو اس زمین میں واقعہ ہوگی اور اس کے علاوہ اس کی حقیقت کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. کیونکہ پہلے تو جو پہلا سور ہوگا اس کے اندر یہ تبدیلی اس زمین میں آئے گی اور اس کی تمام اوصاف بدل دیے جائیں گے اور اس کی ایسی حالت نہیں رہنے دی جائے گی جو آج نظر آ رہے ہیں, کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں دریا ہیں اور کہیں اونچ نیچ ہے. اس کو پہلے تبدیل کیا جائے گا. تو یہ تو تبدیلی پہلے سور کے بعد واقع ہوگی, اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا جس میں حساب کتاب ہوگا تو اس کے اندر اس زمین کی جگہ بالکل دوسری زمین لائی جائے گی, اور وہ جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جیسا سفید روٹی ہوتی ہے میدے کی سفید روٹی اس قسم کی ہوگی, سفید آٹے کی جیسا روٹی ہوتی ہے ایسی, تو اس یا چاندی کی طرح جیسا رنگت میں سفید ہوتی ہے, تو اس زمین پر حساب کتاب ہوگا. یہ حقیقت کی تبدیلی ہوگی, اور یہ کہ حساب اس سرزمین پر ہوگا کہ جس پر انسانوں نے گناہ نہیں کیے. اس زمین پر انسانوں نے جرائم اور گناہ کیے اس پر حساب نہیں ہوگا. البتہ اس زمین کے ان خطوں کو جب اللہ چاہے گا حاضر کر دے گا, ایسا ہوگا بعض پرس کے لیے, لیکن حساب و کتاب اس دوسری زمین پر ہوگا اس زمین کی جگہ. پہلے تو اس کے اندر تبدیلی آئے گی, اس کی صفت بدلی جائے گی, پھر بعد میں اس کی حقیقت بھی تبدیل ہو جائے گی اور اس زمین کی جگہ دوسری زمین قائم ہو جائے گی. وہ سفید آٹے کی جیسا روٹی ہوتی ہے اس قسم کی ہوگی، چاندی کی طرح سفید، اس پر انسانوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے، اس پر حساب کتاب ہوگا اس سرزمین پر. یہ حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک. پھر کسی نے دریافت کیا کہ حضرت جس وقت یہ تبدیل کی جائے گی، اس زمین کی جگہ پر دوسری زمین کو لایا جائے گا، تو تبدیلی کے وقت انسان کہاں ہوں گے؟ یہ سوال کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جب تبدیل ایک چیز کو تبدیل کیا جاتا ہے تو آخر اس وقت انسان کہاں کھڑے ہوں گے، کس جگہ ہوں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی الصراط یدون الجسر، صحیح حدیث میں آتا ہے، پل صراط کے ایک کنارے پر جو تاریک ہوگا اس پر کھڑے ہوں گے سارے لوگ. پل صراط جو ہے اس کے کنارے پر ایسا پلیٹ فارم سا بنا ہوگا جیسا پلوں کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ اندھیرا ہوگا وہاں، اس کے اندر ساری مخلوق ہوگی اس وقت جس وقت زمین کو تبدیل کیا جائے گا. پل صراط کے ایک کنارے پر، یہ صحیح حدیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے، مسلم شریف کے اندر یہ ہے، پل صراط کے کنارے پر ایک طرف ساری مخلوق ہوگی اس وقت جس وقت اس زمین کو تبدیل کیا جائے گا، اور اندھیرا ہوگا وہاں جس وقت وہ مخلوق ہوگی. تو اس زمین کی حقیقت بھی تبدیل کر دی جائے گی، اور پہلے اس کے اوصاف تبدیل کیے جائیں گے، اور آسمان بھی تبدیل ہو جائیں گے. یہ آسمان نہیں رہیں گے، وہ آخرت کے آسمان آئیں گے، وہ دوسرے ہوں گے جو ہوں گے، ان کی یہ آسمان نہیں رہیں گے، نہ یہ کرے رہیں گے، یہ سب تبدیل ہو کر درم برم ہو جائیں گے یہ سب قسم. اور پھر برزو للہ الواحد القہار، ظاہر ہوں گے، نکل کھڑے ہوں گے لوگ اللہ تعالی کے سامنے جو اکیلا اور قہار ہے، بڑا زبردست ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ حساب کی منزل ہوگی، محاسبے کی منزل ہوگی، اس کے لیے کھڑے ہوں گے. اور پھر آج یہ لوگ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مٹانا چاہتے ہیں اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں، شرکیہ رسومات کو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں، نبیوں کی بات کو ٹھکراتے ہیں، فرمایا دیکھے گا تو مجرموں کو اس دن، مقرنین فی الاسفاد، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اور زنجیریں بھی بہت بڑی لمبی لمبی ہوں گی، جیسا کہ دوسری سورت میں اللہ تعالی کا فرمان ہے، ثم فی سلسلہ ذروعها سبعون ذراعا، ستر ستر گز لمبی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گلے میں توپ بھی ہوں گے، اغلال فی اعناقہم، اور زنجیروں کے ساتھ ان کو جکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے. ایسی تذلیل ہوگی ان لوگوں کی، مجرموں کی اس دن، وہ انتقام کی منزل میں ہوں گے اس وقت، اور محاسبے اعمال کا محاسبہ ہوگا، قائد کا محاسبہ ہوگا اس منزل میں جب پہنچیں گے، تو یہ حال ہوگا. سرابیلہم، ان کے کرتے، من قطران، ایک ایسے مادے سے ہوں گے جو تارکول اور یہ جیسا لک ہوتا ہے اور تارکول ہوتا ہے، گندا بیروزہ، بدبودار اور گندک جس میں ملا ہوا ہوگا. قطران ایسا مادہ، وہ مرکب سا ہوتا ہے جس کو عرب لوگ اونٹوں پر جب خارش ہوتی تھی یا وہ لاگا لگتا تھا ان کو، تو اس پر لگاتے تھے تاکہ وہ زہریلا مادہ گل سڑ جائے اور صحیح گوشت ان کے جسم پر آنے لگے. اونٹ پہلے تو بہت تڑپتے ہیں اس سے، کیونکہ وہ لگتا ہے، بعد میں پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ گندک کا مادہ جس چیز کے اندر ہوگا اس کو آگ جلدی لگتی ہے، یہ پٹاخے بارود وغیرہ یہ ماچسے یہ سب گندک کا مادہ ان کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے, وہ آگ جلدی لگتی ہے. کرتے بھی ان کے ایسے ہوں گے کہ بس جلدی سے آگ بھڑکے ان کے جسموں پر, فٹافٹ آگ بھڑک کر سارے جسم پر وہ حاوی ہو جائے, ایسے کرتے ہوں گے وہ, ایسے گندے مادے کے بدگزار, وہ گندک جیسا مادہ ہوگا جس کو آگ جلدی لگتی ہے. ایک حدیث میں اس طرح آتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها, نوحہ کرنے والی عورت, مرد کا بھی یہی حکم ہے, نوحہ کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے اپنے اس فعل بد سے توبہ نہیں کرے گی تو فرمایا اس کو ایسا گند کا کرتا پہنایا جائے گا جو ساری جسم پر فوراً آگ لگ جائے اور سب آگ سے محیط ہو جائے, وہ ایسے کرتے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں کو ڈھانپے گی, آگ کے شعلے اس کے ایسے ہوں گے کہ چہرے کو وہ ڈھانپیں گے ہر طرف سے. یہ حالت ہوگی ان مجرموں کی جو تمام چہرہ جو ہے یہ ظاہری اعضاء کے اندر, کیونکہ اشرف عضو ہے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا. دوسری جگہ دل کا ذکر فرمایا, دوزخ کی آگ سب سے پہلے دل پر اثر انداز ہوگی اور ظاہری طور پر یہ چہروں کو وہ سب سے پہلے متاثر کرے گی اور یہ ڈھانپ لے گی ان کو اور یہ جھلس جائیں گے چہرے, اور یہ سب سے زیادہ گویا کہ اشرف اعضاء ہیں, اندرونی اعضاء میں قلب اور بیرونی میں چہرہ, یہ معزز اور اشرف اعضاء ہیں, سب سے پہلے وہ آگ ان پر لگے گی. یہ کیوں ایسا ہوگا؟ لیجزی اللہ, تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے ہر جان کو جو اس نے کمایا, ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا. اور مجرموں نے یہی کچھ کمایا تھا, کفر شرک, قیامت کا انکار, توحید کا انکار, نبیوں کی مخالفت, حق کو مٹانا اور کفر کے پروگرام کو غالب کرنا, کافروں نے یہی کچھ کمایا تھا مجرموں نے, سو ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا. یہ ادنا نمونہ ہے, اس کا ذکر کیا گیا. ادھر تسلی دی جا رہی ہے, گھبراؤ نہیں ایمان والو, اپنا کام کرتے چلے جاؤ, اگر کسی وقت کافروں کا شور شر زیادہ ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے, ہمیشہ حق ہی پائیدار ہے, وہی آخر میں غالب ہوگا. اور اگر ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر کافروں کو مہلت مل جائے تو آگے وہ دن تو یقیناً آنے والا جس میں مجرموں کا یہ حشر ہوگا, جس کا ایک اندھا نمونہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا. زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے, گند کے آتشین کرتے پہنے ہوئے ہوں گے, چہرے بد شکل ہوں گے اور جل رہے ہوں گے, اور نہایت ہی تذلیل ہوگی. یہ اس فعل کا اور اس کام کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے. لیجزی اللہ کل نفس, ہر جی کو اس کے کام کا بدلہ ملنے والا. باقی جلد بازی نہ کرو, اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا. ہو سکتا ہے چند دن مہلت دے دے, لیکن شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. هذا بلاغ للناس, یہ پیغام ہے لوگوں کے لیے اور تاکہ ان کو ڈرایا جائے اس کے ساتھ اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک وہ ایک ہی معبود ہے, اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ. یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے, آیت نمبر 52. 52 ہی آیتیں ہیں اس سورہ مبارکہ کی, اور یہ آخری آیت ہے. یہ مکی صورت ہے, مکی صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ہی ذکر ہے زیادہ تر, اور اخلاقی تعلیمات، فکر کی تطہیر، اور اس سلسلے میں چار اہم بنیادی عقائد جو اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور اس کا وحی الہی ہونا اور اس کی ضرورت اور اس پر اعتراض کرنے والے لوگوں کا رد اور جواب، یہ بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب کے اتارنے کی غرض و غایت بھی اللہ نے سورت کے ابتدائی حصے میں بیان فرمائی ہے، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے اوپر اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اندھیرے تمام بد اعتقادیاں، کفر، شرک، نفاق اور بدعمالیاں، یہ تمام اندھیرے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی عقل اور روح پر اندھیرے چھائے ہوئے ہوتے ہیں، بصیرت سے انسان محروم ہوتے ہیں، تو ان اندھیروں سے نکال کر ایمان اور توحید اور اخلاص اور نیکی کی روشنی کی طرف لانا، یہ اس کی غرض و غایت ہے، یہ ابتدا میں بیان ہوئی ہے، اور پھر ساتھ معاد کا مسئلہ، اسلام کے بنیادی عقائد میں جزائے عمل اور قیامت پر ایمان اور اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل، اور جن لوگوں نے اس سلسلے میں شکوک و شبہات کیے ہیں ان کا رد کیا گیا ہے، اور محاسبہ اعمال اور قیامت کا واقعہ ہونا قطعی اور یقینی بات ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، اور تیسرا ہے رسالت کا ذکر، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور رسالت کا بیان، آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا ذکر ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اسلام کا اہم ترین بنیادی مسئلہ توحید خداوندی، کہ جو جڑ اور بنیاد ہے تمام مسائل کی، اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے دلائل اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ذکر کیے ہیں، کوئی عقلی دلائل ہیں، کوئی نقلی دلائل ہیں، خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کی دعائیں اور ملت حنیفیہ کے مرکز کی تاسیس، خانہ کعبہ اور حرم شریف کا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ملت حنیفیہ کے اصول وہ بھی بیان فرمائے ہیں اپنی دعاؤں کے درمیان میں، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محاسبہ اعمال کا مسئلہ ہی بیان فرمایا، یہ تمام باتیں بنیادی عقائد سے تعلق رکھتی ہیں، ضمناً اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ذکر بھی فرمایا ہے، بدنی اور مالی عبادت دونوں کا ذکر فرمایا ہے، لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، یہ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا ذکر فرمایا ہے، تو یہ بھی ضمناً ہے، باقی باتیں بھی ضمناً ہیں، لیکن اصولی طور پر یہ چار باتیں، قرآن کریم، وحی الہی، اور قیامت کا مسئلہ، رسالت کا مسئلہ، اور جزائے عمل کا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، یہ آخری آیت گویا یہ نچوڑ ہے اور لب لباب ہے، یہ ساری سورت کا نچوڑ ہے، اس میں چار باتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، یہ سورت مبارکہ کا نچوڑ یا لب لباب سمجھ لیں، اکثر سورتوں کے آخر میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بطور خلاصے کے اور نچوڑ کے بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں، سو یہاں بھی چار باتیں اللہ نے بیان فرمائی. ہاذا بلاغ للناس, ہاذا کا اشارہ یہ قرآن بھی ہو سکتا ہے اور یہ سورت میں جو مذکور ہوا یہ بھی ہو سکتا ہے. قرآن کا بھی یہی, قرآن سارے کا سارا یہی ہے, بلاغ للناس. بلاغ کے معنی دو معنی مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں, ایک تو کفایت کا معنی بھی ہوتا ہے, اس کے اندر عمل اور نصیحت کے لیے جتنی باتیں ہیں وہ کافی ہیں, ان کے علاوہ کسی بات کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے قرآن کریم کہہ لیں یا اس سورت مبارکہ کی طرف جو مذکور ہے اس سورت کے اندر, اس میں کفایت ہے انسان کے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور انسان کی تکمیل کے لیے, یہ کفایت کا معنی بھی دیتا ہے. اور عام معنی جیسا میں نے ترجمے میں عرض کیا, یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. جو کچھ اس سورہ مبارکہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے یا اس قرآن کے اندر جو کچھ ہے, یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے, یہ میسج ہے, کلیئر میسج فار دی آل پیپل, تمام انسانوں کے لیے یہ پیغام ہے. یہ بلاغ کا معنی, یہ پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے. تو اس کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا اور اس کو آگے پہنچانا, یہ بات سمجھ میں آتی ہے. جب یہ پیغام ہے تو پیغام کو پہنچانے والے بھی ہونے چاہیے. یہ کس طریقے سے پہنچے گا؟ براہ راست تو نہیں پہنچے گا, وہ تو اللہ تعالی نے نبی پر نازل فرما دیا, اور پھر ایمان لانے والے لوگوں کو اس کا پابند کیا. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس پیغام کو پہنچاؤ. اور پیغام کو پہنچانے کا طریقہ صحیح یہی ہے کہ سب سے پہلے اس پر خود اعتقاد رکھو اور عمل پیرا ہو جاؤ اور الہی سفیر بن کر اس کو لے جاؤ آگے. تمہارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو, جیسا کہ آج کل ہمارے قول اور فعل میں بالکل ہی تضاد ہے, تو یہ پیغام اس وقت مؤثر ہوگا صحیح معنی میں کہ جب اس کو اس کے ماننے والے عمل پیرا ہو کر اور اس کو اس کی صحت پر یقین رکھتے ہوئے فبأي حدیث بعد یؤمنون. قرآن میں تو یہ ساری باتیں واضح کی گئی ہیں. اگر قرآن کریم کا بتلایا ہوا پیغام جس میں اسلام کی ساری اساسی تعلیمات موجود ہیں, تمام حدیث صحیح اس کی شرح ہے, وہ وضاحت کرتی ہے, اللہ کا نبی اس کی تشریح کرتا ہے, اساسی تعلیم سب قرآن میں, وحی الہی جو جلی ہے اس کے اندر ہے, نبی کی تشریح بھی وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے, وہ وحی خفی ہوتی ہے, وہ تشریح ہے اور تفصیل ہے. مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں, پس تمام احادیث صحیحہ یہ شرح ہے قرآن کی. یہی بات شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, یہی بات امام شافعی نے فرمائی ہے, یہی بات امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھی ہے, پس احادیث صحیحہ یہ تفسیر ہے اور شرح ہے قرآن کریم کی, اسی لیے وہ زیادہ تفصیل ہے اس کے اندر. تو میں نے عرض کیا کہ یہ بلاغ کا لفظ یہ پیغام ہے, تو اس پیغام کو لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس پر یقین ہو. وی ایس کا پروگرام ہی صحیح ہے, کوئی اور پروگرام اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے. اس لیے جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو بالکل پہلے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا جس میں شک شبہ نہیں ہے اس کی تعلیمات اور اس کے پروگرام پر جو عمل پیرا ہوں گے اولئک هم المفلحون، فلاح انہی کے حصے میں ہے. اور جو قوم یا جو جماعت قرآن کے پروگرام کو نہیں پکڑے گی وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی وہ جماعت. فلاح کا پروگرام صرف قرآن نے بتلایا ہے اور اس کی تشریح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. تو اگر اس کے فالوور جو ہیں ماننے والے اگر وہ اس طرح ہوں گے کہ یقین کے ساتھ کہ بھائی یہی پروگرام ہے، اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں ہے، جتنے پروگرام ہیں غلط ہیں، اور اس پر اس یقین کے ساتھ اور اپنی طاقت کے مطابق عمل کرتے ہوئے، عمل پیرا ہو کر، شک بھی نہ ہو تردد بھی نہ ہو کسی بات کے بارے میں، یہ خدا کی جانب سے ہے، وحی الہی سے نازل ہوا ہے، یقینی اور قطعی بات ہے، اس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے، اور ہماری فلاح کا اور تمام بنی نوع انسان کی فلاح کا پروگرام اس میں بتلا دیا گیا ہے، اور ہمیشہ کے لیے دنیا چاہے 10 لاکھ یا 10 کروڑ سال بھی اگر باقی رہے تو پروگرام یہی ہوگا جو قرآن نے بتلایا، کوئی اور نہیں وہی آئے گی نہ کوئی اور پروگرام ہوگا، یہ آخری قطعی پروگرام ہے. تو اس کو مانتے ہوئے، اس پر یقین رکھتے ہوئے جو لوگ اس کو پہنچائیں گے ان کا اثر ہوگا، اور اگر اس پر یقین بھی نہ ہو اور اس کا علم بھی نہ ہو کہ کیا ہے یہ قرآن میں کیا ہے اور اس کی شرح اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمائی ہے اور ہمارے اعمال کیا ہیں اور ہمارے عقائد کیا ہیں، ہماری فکر کیا ہے، اگر یہ چیز ٹھیک نہ ہو تو یہ مؤثر نہیں ہوگا پروگرام، صحیح معنی میں مؤثر نہیں ہوگا. یہ بلا کے لفظ سے یہ صاحب بات سمجھ میں آتی، یہ پیغام ہے، یہ میسج ہے واضح واضح تمام لوگوں کے لیے، اس کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ صحیح طریقے پر اس کو پہنچائیں، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ خود عمل پیرا ہو کر اس کو پروگرام کو لے کر جائیں. اگر خود عمل نہیں کریں گے، ان کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی سلطنت ہی نہیں ایسی جس میں قرآن کا پروگرام چل رہا ہو، تو وہ دنیا میں جب دعوت دیں گے تو وہاں جھوٹے ثابت ہوں گے، لوگ کہیں گے تمہارا کیا پروگرام ہے. امیر شکیب ارسلان نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں جب روس گیا تھا، سٹالن وغیرہ نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسلام کی حقانیت کی تقریر کی وہاں ان کے سامنے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھا پروگرام ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ یہ بتلائیں کہ آپ جو اس پروگرام کو پیش کرنے والے ہیں کس جگہ اس پر آپ عمل کرتے ہیں، کوئی ہے آپ کی سلطنت ایسی بھی اس پروگرام پر عمل کرتی ہو؟ تو شکیب نے لکھا، اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا، میں خاموش رہا کہ ہماری تمام سلطنتیں قرآن کے پروگرام پر عمل نہیں کر رہی، 52 سلطنتیں ہیں مسلمانوں کی آج قرآن کے پروگرام پر ایک بھی عمل نہیں کر رہی. تو اب بتلاؤ دوسرے لوگوں کے لیے جب یہ جائیں گے، تو انفرادی کوششیں تو بڑی اچھی ہیں، بڑی مبارک ہیں، یہ تبلیغی جماعتوں کے گشت یا تمام ملک میں، یہ بھی بے پناہ کوشش ہے، خدا اس کو کامیاب بنائے، لیکن یہ انفرادی کوشش ہے، بھائی اجتماعی فریضہ نہیں ہے مسلمانوں کا کہ اس پر عمل کریں اور اس کے اصولوں کو جگہ دیں اپنے سینوں میں بھی، اپنے ملک میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی عمل کریں اور کرائیں. یہ تعزیر کے قانون اللہ نے کیوں نازل فرمائے ہیں قرآن میں، یہ حدود کیوں نازل فرمائے ہیں، اور یہ سختی کی باتیں کیوں نازل فرمائی ہیں؟ اسی لیے عمل کے لیے تو نازل فرمائی، نظام تو اس کے بغیر نہیں بنتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہیں اسلام کے اندر، اخلاقی تعلیم بھی ہے اور تعزیرات بھی ہے. تعزیرات اجتماعیت سے تعلق رکھتی ہے، نظام سے، سلطنت سے. سلطنت کے بعد جو لوگ پیروکار ہیں وہ اکثر اپنی منمانی کاروائی کرتے ہیں، دولت کو اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، سکیمیں اپنی مرضی سے بناتے ہیں اور شاگردی وہ کافروں کی اختیار کرتے ہیں، انگریز کی، یہودیوں کی، اشتراکیوں کی، روسیوں کی، چینیوں کی، ان کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، اپنے عقل کو کام میں نہیں لاتے کہ وہ خود مستقل حیثیت میں قائم ہوں اور وہ خود استاد ہوں دنیا کے. سلف صالحین تو خود استاد تھے، بانی مبانی تھے، عزت تو اس مقام سے حاصل ہوئی تھی. تو اللہ کا یہ پہلی بات ہے، اس سورت کے اندر جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے یا قرآن کریم یہ پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، ایک بات. اور ولیون ضروب ہی، تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے. یہ انذار نبیوں کی صفت ہے، منذر، یہ انذار زیادہ مناسب ہے. اب بھی دنیا میں خبردار کرنا برے انجام سے اور محاسبہ عمل سے، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر اب فسق و فجور، کفر اور شرک ہے، انذار کی زیادہ ضرورت ہے. ولینذروا بھی، قرآن کی باتوں سے اور ان باتوں سے جو اس سورت میں مذکور ہوئی ہے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، تمام دنیا کے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے کہ انجام برا ہوگا اگر اس کو نہیں تسلیم کرو. یہ انذار بھی عظیم مقصد ہے. قم فکبر رب فانذر، انذار کرو. انذار معنی آگاہ کرنا کہ دیکھو کفر، شرک، معاصی، برائیاں، ان کا انجام یہ ہوگا، نتائج یہ ہوں گے، لوگوں کو خبردار کر دو. انذار کی زیادہ ضرورت ہے اس واسطے کہ اس وقت دنیا میں زیادہ تر آبادی کفر اور شرک میں مبتلا اور گناہوں میں بہتی ہوئی چلی جا رہی ہے. 5 ارب آبادی ہے اس وقت دنیا میں، تو 4 ارب آبادی بالیقین کفر شرک میں ڈوبی ہوئی چلی جا رہی ہے. تو انذار کی زیادہ ضرورت ہے، اور اس قرآن کے ذریعے تاکہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے کہ کفر اور شرک اور برائی کا انجام برا ہوگا. یہ انذار ضروری ہے، اور یہ بھی اس سورہ مبارکہ کے اس مذکورہ پروگرام کے مطابق یا قرآن کریم کے مجموعی پروگرام کے مطابق ہے. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، یہ ایک پیغام ہے، مکمل پیغام، اور یہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے برائیوں کے انجام سے اور محاسبہ اعمال سے. اور تیسری بات، ولیعلم، تاکہ لوگ جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ معبود ایک ہی ہے، خدا کی توحید کو پہچان لیں اور جان لیں، کیونکہ قرآن میں اس کے بے شمار دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور شرک کی ہر طریقے سے تردید کی گئی ہے اور ایمان کا نقطہ اور توحید کی بات ہر طریقے سے سمجھائی گئی ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ معبود ایک ہی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے، الہ ایک ہی ہے. یہ بھی قرآن کے ذریعے معلوم ہوگا. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو انسان کی سعادت 2 باتوں میں ہے. ایک یہ ہے کہ انسان کی نظری اور فکری قوت پاک اور مکمل ہو. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں کی قوت نظری اور قوت